اگر مغرم کو عوام مار پیٹ نہ کریں تو ایسو کا مزید دل کھل جانے کا شدید خطرہ ہے، کیا انسداد کا کوئی طریقہ نہیں؟ جواب تو گزر چکا نا، عرض کر دیا نا کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیں، تو یہ اس سے بہتر انسداد کا طریقہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہاں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں البتہ کہ تنظیمی طور پر جیسے ہمارے شعائر ہیں، ہرا امامہ دعوت اسلامی کا شعار ہے، اور جو ہرا امامہ نہیں پہنتا وہ گناہگار نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو پابندی ڈال دیں کہ ابھی ہرا امامہ نہیں پہنے گا، کسی اور کا پہنے، سفید رنگ کا پہنے، جو چاہے رنگ پہنے، سبز نہ پہنے، ہم پابندی ڈال دیں. ہم یہ پابندی ڈال سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز کام بتا رہا ہوں تنظیم کے لیے. ہم یہ کریں کہ اس کو اپنے اجتماعات میں نہ آنے دیں، اس کی جو بھی تنظیمی ذمہ داری ہے وہ ہم سلب کر لیں. ہم اس کا مطلب ہے کہ سماجی بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے، یہ بھی جائز صورت میں داخل ہے کہ اس کو مطلب یعنی کہ ہم اس سے بات چیت دعا سلام کچھ نہ کریں تا آنکھ سچی توبہ کر لیں. جب یہ توبہ کر لیں، نادیم ہو جائے اور پھر ہمارے ذمہ داران مطمئن بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کو بحال کر سکتے ہیں. ویسے یہ حقیقت ہے کہ کسی کو اگر دعوت اسلامی کے ذمہ داران سبز امامہ پہننے سے منع کر دیں، یہ دعوت اسلامی میں سب سے بڑی سزا ہے، اچھی خاصی اس کو نصیحت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.